Book 2 72 72 وجوب عمل شيء måtte noe يجب يلزم måtte يجب أن أرسل المكتوب jeg må sende brevet يجب أن أدفع للفندق. Jeg må betale hotellet. يجب أن تستيقظ مبكرا. Jeg må stå opp tidlig. يجب أن تشتغل كثيرا. Jeg må jobbe mye. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Jeg må komme i tide. يجب أن يعبئ التنك. Han må fylle bensin. يجب أن يصلح السيارة. Han må reparere bilen. يجب أن يغسل السيارة. Han må vaske bilen. يجب عليها أن تتسوق. Hun må handle. يجب عليها أن تنظف الشقة. Hun må vaske leiligheten. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Hun må vaske tøy. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Vi må snart gå på skolen. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Vi må snart gå på jobb. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vi må snart gå til legen. يجب أن تنتظر الباص. Dere må vente på bussen. يجب أن تنتظر القطار. Dere må vente på toget. يجب أن تنتظر التاكسي. Dere må vente på drosjen.